Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betügül Öngen. Efendim 9 Mart 2018 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Emekçi Kadınlar Günü mü? Çalışan Kadınlar Günü. Nasıl? Farklı isimler var. Emekçi Kadınlar Günü. Biraz da bu bağlamda bir konuyu işleyeceğiz bugün ve konumuzu her zaman olduğu gibi Betügül lütfen tanıtır mısın? Konuğumuz bugün psikiyatrist doktor Aytül Gürbüz Tügel. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Kendisi aynı zamanda Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği CETAT'ın da ikinci başkanı. Cinsel sorunlarla, değil mi, tedavilerle uğraşıyor, hastalarla uğraşıyor. Son zamanda işte bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle de biz bir konuyu bir kere daha altını çizerek vurgulayalım istedik. O da kadın cinselliği ve işte kadının toplumda son zamanlarda yaşadığımız şiddet olguları, kadın üzerinden yaşanan, çocuklar üzerinden yaşanan tacizler, tecavüzler. Bunları bir psikiyatr gözüyle nasıl değerlendireceğini merak ettik, konuşalım istedik. Zaten bir de kendisi son günlerde işte bu en son yapılan 5. Kadın Sağlığı Kongresi miydi? Evet. Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi. Eskişehir'de yine 2 gün önce Tapu Odası'nın düzenlediği bir toplantıda bu konularla ilgili sunumlar yaptı. Biz de rica ettik bu yoğun sürecin içinden bize de gelip bir programa katılır mısınız diye. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben de buraya gelmekten ve bu konuları da konuşmaktan ve sizle birlikte olmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Evet. Teşekkürler. Nereden girelim istersen Selim Hocam, ne diyorsun? Bu şiddetten girelim. Tabii. Çünkü çok da güncel, merak da ediyoruz. Bir sürü tanımlar kullanılıyor. İşte cinsel saldırı, cinsel taciz, tecavüz, pedofili gibi, yani artık duymaktan da çok sıkıldığımız ama hani yanlış da mı kullanıyoruz? Bunların mutlaka bir farkları var. Önce onları biraz tanımlayıp sonra bizim toplumda nedir, ne oluyor, ona gidelim diyorum. Evet, öncelikle cinsel şiddetin tanımını yapacak olursak Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre mağdurun rızası olmadan baskı kullanarak ya da rızasının aranamayacağı durumlarda, bunlar neler? Örneğin çocuk olmak, mental olarak engelli olmak, zihinsel engelli olmak ya da uyutucu, uyuşturucu etkisi altında olmak. Böyle bir durumda herhangi bir cinsel hareket, girişim, cinsel içerikli sözler ve bunun sonunda kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak zarar görmesine cinsel şiddet diyebiliriz. Burada özellikle rıza kelimesinde iki konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuk söz konusu olduğu zaman rızadan söz edilemez. Özellikle son dönemde basında da işte rızası vardı, yoktu gibi. 18 yaş altı çocuktur. Ve çocuk söz konusu olduğunda rızadan söz edilemez. İkincisi de rızanın sürekliliği esastır. Yani bir kadın birisiyle bir yere kadar yakınlaşabilir, buna rızası olabilir ama bir noktadan sonra rızası devam etmeyebilir. Burada da gene basında yer alan işte oraya niye gitmiş, niye birlikteymiş gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Rızanın sürekliliğinin esas olması da çok önemli. Gerçekten önemli bir konu bu, evet. Peki bu mesela tecavüz ve cinsel saldırı arasında nasıl bir fark var? Evet, şimdi cinsel şiddeti 3 grup altında inceleyebiliriz. Tecavüz, cinsel saldırı ve çocuklara yönelik cinsel istismar ve pedofili olarak. Tecavüz kanuni onay olmadan vajinal ya da anal penetrasyon olarak tanımlanıyor. Tecavüz dediğimiz zaman bu. Bunu da üçe ayırabiliriz. Bir evlilik içi tecavüz ki en sık görülen, yayınlarda da %50'lere varan oranda. Bayağı yüksek. Evet ve bu çok dile getirilemediği için, aslında dile getirilmediği için ifade edilmiyor. Sanki bir evlilik kurumu ve bir kadın hukuki olarak da ya da sosyal olarak bir erkeğe ne kadar yakınsa, sanki her türlü hakka da daha fazla sahipmiş gibi. Evlilik de dolayısıyla bu evlilik içi tecavüzlerinin evlilik çatısı altında çok görünmez olduğu bir şey oluyor. Kadın da bunu ifade etmekte, anlamlandırmakta, bu da çok önemli. Kadın da bunu anlamlandırmakta zorlanabiliyor. Yani kadının rahatsız olduğu ve istemediği her şey, aslında her türlü cinsellikle ilgili şey, evlilik içi tecavüze girer. Cinsel saldırıya bağlı tecavüz ve yabancı birisi tarafından tecavüz. Ve gerçekten de görülmektedir ki en seyrek olunan yabancı biri tarafından tecavüz. Çoğu aslında evlilik içi, yakın bir iş arkadaşı, herhangi bir aile fertleri tarafından olmaktadır. Cinsel saldırı deyince şunu kastediyoruz. Tecavüz dışındaki tüm eylemler, cinsel dokunuşlar, içerikli evet, her hareket. Evet, cinsel dokunma, sürtünme, öpme, oral seks, failin kurbana yaptığı ya da kurbanın faile yaptırdığı, bunların hepsini de cinsel saldırı olarak tanımlayabiliriz. Çok ilginç, burada lafınızı kestim. Yani en çok diyorsunuz tanıdığı kişi. Evet. Yani tanımadığı kişiden cinsel saldırı ya da tecavüz çok az. En az. Yayınlarda da öyle. Evet. Gerçekten çok düşük oranlarda. En çok tanıdığı kişiler tarafından tecavüz oranları çok daha yüksek. Evet. Bu cinsel saldırıyı tanımlarken yanlış anlamadınız. Eğer cinsel ilişki dışındaki her türlü temas. Evet. Şeklinde tanımlıyor. Muhakkak biliyorsunuzdur, iki gün önce Fransa'da bir yasa çıktı. Gördünüz herhalde. 15 yaş altındaki çocuklara herhangi bir şekilde istem dışı temas, ama başını okşamak da dahil, saldırıya girdi. Evet. Yasa olarak falan. Ne güzel bir yasaymış. Evet. Bizim işte burada aslında, kısaca oraya gireyim, belki sonuna doğru da girebiliriz, ama ne yapmak lazım? Gerçekten aileler ve çocukların bu konuda eğitilmesi lazım. Biz toplum olarak, işte anlamlandırmak burada ortaya çıkıyor. Yani biz toplum olarak teması bazen fazla kullanıyoruz. Yani amaç dışı teması, yani sokakta gördüğümüz bir çocuğa hemen dokunma, sevme. Yani bir çocuğa hangi dokunuşlar iyi, hangi dokunuşlar kötü, nereye kadar dokunabilir, bir annesinin babasının bile bir yere kadar dokunabileceği, belli bir yaştan sonra o çocuğun anne babayla banyo yapmaması falan gibi şeyler çok çok hiç önemli. Dikkat edelim, değil mi? Evet, evet, okullarda, aile içinde bu gerçekten çocuğun anlamlandırmasını sağlayan bir şeydir. Tabii. Yani diğer türlü çocuklar, çünkü çocuk istismarında bu çok önemli bir şey. Çocuk neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyor ki. Yani tanımlamıyor. Önce onu normalleştiriyor, normal zannediyor. Normalde belki de, bir oyun mi? Gibi görebiliyor. Farklı bir şey görebiliyor. Yani onun için bu kavramları evet daha fazla konuşmamız lazım. Bence de çok sık doğru mı bir yasa. Bu yani mesela Fransa'da böyle bir kanun çıktığına göre, yani dünyada ve Türkiye'de nasıl genel olarak? Evet. Bu cinsel şiddetin sıklığı bizde mi çok? Biz kendimizi mi görüyoruz? Dünyada da böyle mi? Aslında bütün dünyada çok. Evet. Yani bütün, hani kadına yönelik, çocuğa yönelik cinsel istismarlar, cinsel şiddet gerçekten oldukça sık görülmektedir. Evet, evet. Cinsel taciz, bu da çok göz ardı edilen. Kısaca bir iki cümlede bundan bahsedeyim. Cinsel içerikli sözler, tavırlar, laf atmalar, ısrarlı bakışlar, sarkıntılık gibi kadınları cinsel yönden rahatsız eden her türlü davranış. Bu da cinsel saldırılar grubuna giriyor. Evet, bu da gidiyor. Herhalde hani hiçbir kadın yoktur ki belki, ya da çok az kadın bunlara maruz kalmamış olsun. Yani aslında burada tacizde bir söz, bir bakış gibi şeyler, evet, daha çok. Bedene yönelik bir şey yok. Yani tecavüzde bir penetrasyon, saldırıda bedene yönelik bir temas var. Tacizde bedene yönelik bir temas yok, ama işte hareket, sarkıntılık, tutun. Yani hani açık saçık fıkra anlatmaktan tutun da yani bir takım şeyler bile aslında cinsel tacize girer. Evet, ve bunlar hakikaten Türkiye'de yaşamayan, ben bilmiyorum yani yurt dışında da hani muhtemelen öyle, evet, yaşamayan kadın gerçekten yok gibi. Betül Gül, sen yurt dışındaki boyutlarını da sordun. Sayın Tükel'in sunumlarından bir tanesinde Campbell ve arkadaşlarının 2005'te yaptıkları çalışmada o kadınların %25'i yaşamları boyunca tecavüze uğramakta, %44 kadına tecavüze kalkışılmakta, %22'sine cinsel saldırı bildirilmiş. Evet. Çok büyük oranlar bunlar. Çok aslında. Büyük oranlar evet. Gerçekten. Evet. Peki hazır bir psikiyatr bulmuşken ve bu konuda çalışan bir psikiyatr hekim bulmuşken şunu sormak istiyorum. Hani dinleyiciler de merak edebilir. Cinsel saldırıya uğrayan kişi ya da tecavüze, tacize hepsini bir bütün olarak baktığımızda bu kadınlar, çocuklar, kişiler ne yaşıyor? Evet, yani çok ağır şeyler yaşıyor aslında. Herhalde çok vakayla karşılaşmışsınızdır, evet. Değil mi bu anlamda? Şimdi özellikle yani travma, yani sonuçta bir cinsel saldırı bir travma ve gerçekten son dönemde en yaygınlaşan travmalardan biri, cinsel şiddet en sık görülen şiddet türlerinden biri olmaya başladı ve özellikle travmanın 3 belirtisini yoğun yaşıyor. Bunları aşırı uyarılma, müdahale ve büzülme semptomları deriz. Aşırı uyarılma sürekli bir tehdit beklentisi içinde oluyor. Yani bir daha kendini, yaşayacak mıyım? Evet, kendini hiç güvende hissetmiyor. Bir en ufak sesten irkilme gibi birçok semptom buraya girebilir. Müdahale semptomları derken de flashbackler, yani sanki o travması sürekli tekrar ediyormuş gibi en ufak bir şey travmayla ilgili anılarını canlandırabiliyor. Bir mekan, bazen bir koku, bazen bir kıyafet, ses. Bir ses, bütün bunlar yapabiliyor ve kişi kendini bu dünyada güvende hissetmiyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Evet, yani belki güven duygumuz zaten son yıllarda en sarsılan duygularımızdan biri ama bu cinsel şiddette çok yoğun. Üçüncü olarak büzülme semptomları. Toplumda bunu destekleyen bir şey yok. Yani o kişi sosyal hayattan geri çekiliyor. İşte bir kadına yönelik özellikle cinsel şiddette oraya niye gitmiş, niye o gece oradaymış, o kıyafeti niye giymiş gibi şeylermiş gibi de şey. Aslında bu büzülme semptomu aile, kamu, her şey, kurumlar, yani bu büzülme semptomlarını tetikliyor oluyor. Yani kadını kamusal alandan gitgide geri çekmeye başlıyor. Bu da sık görülen şeylerden biri. Bir cinsel travma tabii ki insanı çok etkiliyor. Yani son yıllarda işte ülkemizde birçok travma yaşıyoruz. Yani bu bombalamalar gibi birçok travma var. Şimdi cinsel şiddette özellikle bir kavram son dönemde daha fazla gündeme geldi. Bu ilk olarak Jennifer Frey tarafından ortaya atılan bir ihanet travması kavramı. Yani ihanet travması deyince şu oluyor. Kişinin güvendiği, yanında kendini rahat, iyi hissettiği, hatta ona bakmakla yükümlü olduğu kişi tarafından böyle bir travmaya maruz kalmak. Bu bir evlilik içi tecavüz olduğunda eş tarafından, bir sevgili olduğu zaman bir flört şiddeti söz konusu ve özellikle bir çocuk olduğu zaman bakmakla yükümlü olduğu ebeveynler tarafından, bir aile üyesi tarafından ya da bir öğretmen tarafından ya da kurumlar tarafından, son dönemde özellikle bazı kurumlarda da ortaya çıkan bunlardan olduğu zaman bir ihanet travmasından söz edebiliriz. Ve ihanet travması söz ettiğimizde de gerçekten insanın insana dair bütün kodlarını bozan bir travma. Yani o, bana bundan, evet. Bu kişiden, bu kurumdan zarar gelmez diye düşündüğü, öyle algıladığı, evet. Öyle kabul ettiği, evet. Bir kişi ya da kurumdan gelen saldırı, yani orada büyük bir şey bir şekilde hani düş kırıklığı da yaşanmaktadır herhalde. Tabii ki. Yani en tabii. Yakın hissettiklerinden. Bu nasıl olur yani, gücüne gitme falan da oluyor herhalde. Bu konuya devam edelim ama izin verirseniz ya bir müzik arası verelim ve tabii. İlk parçamızı dinleyelim. Parçayı Martin Sirkus seslendirecek, parçanın adı Marlene. Ma ma ma ma ma Marilène, ma ma ma ma ma Marilène, Martin Sirkus seslendirdi Marilyn isimli parçayı dinledik. 9 Mart 2018 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Önce sağlık programında ve Sayın Doktor Aytül Gürbüz Tükel'le konuşmamızı sürdürüyoruz. Evet, travmada kalmıştık. Evet, yani travmasında önemli bir konu bana kalırsa. Evet, cinsel şiddeti konuşurken yeni bir kavram olduğundan bahsetti sevgili Aytül Tükel. İhanet travması. Bunu biraz açalım mı? Tam olarak yani diğer travmadan farkı nedir? Nasıl karşımıza nasıl geliyor vakalar? Evet. Mesela bir vakada sevgilisi tarafından cinsel şiddete maruz kalan bir hastamda onun yani eğitimli bir hastam ve karşısındaki kişi de eğitimli ve ilişkinin başında da iyi giden bir ilişki ve cinsel şiddete maruz kalıyor ve o ortamı terk etmiyor. Bu çok konuşulan bir şey. Yani mesela kadın da eşi tarafından şiddete maruz kaldığında niye gitmemiş, niye ayrılmamış, niye terk etmemiş gibi. Şimdi, nasıl bir cinsel şiddet o maruz kaldığı şiddet yani? Günler süren tecavüz yani çok ağır bir şeydi yani günler süren ve gerçekten çok ağır formları olan ve moral değerlerini alt üst eden bir şeydi. Zaten bir cinsel şiddet söz konusu olduğu zaman sadece bedene yönelik değil aslında haysiyete yönelik de bir aslında bir saldırı hı hı. var. Ve dolayısıyla da bu kişinin kendi moral değerlerini de alt üst eden bir cinsel şiddetti. Mesela orayı terk etmemesinin bir sebebi şuydu. İsteyerek yapmadı. O öyle bir insan değil aslında. Gelecek benden özür dileyecek. İstemeden yaptığını söyleyecek. Yani bütün dünyaya karşı ve bütün erkeklere karşı güvenini sarsmamak için aslında daha fazla cinsel şiddete maruz kalmıştı. Bazen bunu kadınlar belki çok fazla yaşıyor. Yani dışarıdan bunu bazen çok biz de yargılanabiliyor. Yani ne terk etseymiş yani. Birincisi bu taraf var yani o güven duygusunun sarsılmaması. İkincisi yani de bir kendini koruma mekanizması mı aslında bir yandan da? Aslında dünyaya karşı değerlerini koruma. Değerlerini koruması. Evet. Yani inandığı bir takım şeylerin sarsılması. Onu demek istiyorum. Sarsıldıktan sonra değerler nereden tutunacak? Nereden tutunacak? Kime daha güvenecek? Tabula rasa gibi her şey baştan başlayacak. Evet. Bir referans çünkü hani böyle o sevgilisi ya da seçtiği insan. Yani artık kime ne, kimi neye göre seçecek yani hani. Evet, değer kaybı tabii en büyük sorun olacak. İkinci de şu oluyor aslında, tahrip olan kendilik. Yani bu da kişinin kendi öz saygısını azaltan bir şey. Ve dolayısıyla da bu da kendisinin orada hani donup kalmasına, kımıldayamamasına, tepki göstermemesine yol açıyor. Yani bu vakaları yakın konuşmadan, incelemeden, ne olduğunu anlamadan bu tür yargılamalar çok yanlış. Bu bazen yapılıyor. Çok çok yanlış. Evet, altta yatan ne kadar bilmediğimiz faktörler var gerçekten. Evet. Yine bu bağlamda hani Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporuna değinmişsiniz sunumunuzda. 3 kadından biri dövülüyor, 3 kadından biri cinsel istismara uğruyor, 4 kadından biri cinsel istismarcısından hamile kalıyor. Ve Avrupa'da her gün 5 kadından biri şiddet nedeniyle acı çekiyor. Bunlar güya Avrupa ülkeleri, hani bizim gelişmiş diye düşünüp sanayileşmiş ülkeler, hani kadın özgürlüğü konusunu sanki kısmen de olsa halletmiş ve buralarda pek olmaz gibi düşündüğümüz ülkeler. Yani durum aslında çok evrensel bir sorun olduğunu göstergesi sadece gelişmekte olan ya da istem ülkelerinin değil yani sorun. Evet. Ama herhalde biraz daha fazladır elbette, diye elbette düşünüyorum. Elbette. Yani ben ülkemizde ya da bizim gibi ülkelerde olup biteni maruz göstermek için söylemedim. Sadece oralarda da var. Çok evrensel bir çok konu. Çok evrensel bir konu ama ben şuraya geçeyim. Hemen oradan bir geçiş yapayım. Mesela muhafazakar toplumlar açısından baktığımızda işte daha geleneksel tavırların hakim olduğu toplumlarda bu tecavüze iten faktörler, tecavüze sebep olan faktörler ve bir yandan da bunlar gerçekleştikten sonra tecavüzcüye bakış açısı açısından değerlendirdiğimizde Selim Hoca'nın da söylediği gibi bir fark var mıdır acaba muhafazakar toplumlar ve diğer daha çağdaş, daha modern toplumlar arasında? Yani şimdi aslında son dönemde hani biraz uygulamalara da bakabiliriz. Yani adalet ne oldu, adalet ne yaptı? Belki Avrupa'da ve Amerika'da biraz daha artık kadınlar bunu ifade etmeye başladı. İşte Time's Up, Me Too kampanyalarını dikkate alırsak yani aslında söylemeye başladı. Bu bizim ülkemize de o rüzgar, o dalga bize de yansımaya başladı. Burada da artık kadınlar çünkü öyle bir şey ki hiçbir travmaya uğrayan kişi kendini suçlu hissetmez. Bir tek bu cinsel şiddette var. Yani travmaya uğrayan kişi kendini suçlu hissediyor. Ve dolayısıyla bunu açıklamakta çok zorlanıyor. Yani saklanıyor. Aile saklıyor. İşte çocuk istismarı ise anne saklıyor. İşte aile duymasın gibi şeyler oluyor. Dolayısıyla da yani bu artık bu kadının suçu değil. Yani buna uğramış olması kadının suçu değil. Ve dolayısıyla ifade etmek açısından farklılıklar olabilir. Ve gene aslında şu Me Too kampanyasını da dikkate alırsak insanlar mesela Hollywood'daki o hani cinsel istismar taciz vakalarının yeni yeni ifade ettiler yıllar sonra. Yani bu da aslında bazen hani niye daha o zaman söylememiş? Yani kişinin bunu kendi ifade edecek gücü bulması da bir zaman alan bir şey aslında. Yani birincisi bu açıdan belki daha fazla konuşmak. İkincisi de aslında bizim davalara bakınca ben bu sunum için epey bir Yargıtay kararları ve mahkeme sonuçları da araştırdım. O kadar çok indirim sebebi var ki. Yani işte takım elbise geldi, iyi hal indirimi, eski sevgili indirimi. Eski sevgili ise eğer bunu yapan indirim mi alıyor? Evet, erkek tanıdık indirim. Yabancıyı yani şeyden gibi yani hani şöyle kadının da onayı vardır gibi bir şeyle. Yani çok fazla ya da psikolojisi bozulmadı indirimi. Bu da çok ilginç yani. Yarım kaldı indirimi. Gibi, yarım kaldı tam gibi şey. Aslında bütün yargı sanki bu kişileri nasıl cezalandırırız değil. Nasıl bu kişileri cezalarını azaltırız üzerine işliyor gibi. Aslında bizim kanunlarımız burada yeterli. Yani Kopenhag Sözleşmesi'ne göre ya da İstanbul Sözleşmesi'ne göre Türkiye'nin kabul ettiği 2004-2005'lerdeki imza attığı bütün şeylere göre buradaki cezalar yeterli. Yani biz bu anlamda aslında ülke olarak iyi bir noktadayız. Mesele cezaların yeterli olmaması değil. Mesele bunların uygulanmıyor olması. Bu da biraz aslında erkek egemen sistemi korumakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu belki yargının yaklaşımı Batı'da da aynı mı diye soracağım ama en azından Batı'dan farklı olarak politikacıların söylevleri konusunda, yani baktığımız zaman biraz daha muhafazakar bir iktidar dönemindeki sözlere yine sizin sunumuzdan bir iki örnek vermeme izin verin. Hamile kadın sokakta dolaşamaz, kadınlar için tek kariyer annelik, Türk kadının evinin süsüdür. Kahkaha atan kadın iffetsizdir. Kadın ile erkek eşit olamaz. Mecliste fıtratı aykırı. Yani bütün kısmı bu sözlerde, evet, yani bunu herhalde Fransız parlamentosunda ya da İngiltere avam kamerasında duymuyorsunuzdur. Tabii cümlelerde. Mecliste yani oralarda bir takım böyle de bir farklılık var herhalde. Yasayı, yargı konusunu bilmiyorum. Yargıda da evrensel olarak böyle bir indirim eğilimi var mıdır? Tam bilmiyorum onu. Yurt dışındaki açıkçası şeyleri ben de bilmiyorum. Ama bazen de hani filmlere de konu olan, orada da aslında bir hukuk mücadelesinin olduğunu, evet, görüyoruz. Ama bir İngiliz hakimin bir kararı vardı. Bir gece kadında parkta tacize uğrayan kadın. İşte aslında onun karşılığı galiba işte 6 ay falan gibi bir hapis. Ama adama bir 10 yıl daha fazla veriyor. Bu da bütün İngiliz kadınlarının kendini özgür hissetmesi için diyor. Bir daha o parkta özgürce dolaşabilmeleri için. Evet, aslında hukukumuz böyle değiştiği zaman o kadın istediği gibi giyinir, istediği yere gider. Ve burada tek suçlu, yani tecavüzde suçlu olan kadının giyimi, sebebi kadının giyimi, flört etmesi değil. Tek neden vardır, tecavüzcüdür. Bunu böyle gördüğümüz sürece herhalde değişeceğiz ama ben bu konuda çok umutsuz değilim. Özellikle kadın hareketinin yükselmesinin son dönemde mesela medyada artık bunların daha fazla dile getirilmesinin etkisini son hatta bir tane sunumuma da koydum. Bir yargı kararı var. En üstten ceza alıyor. Yani çok önemli. Yeni bir. Yani bu tür şeylerin karşılığının olacağını düşünüyorum. Onun için daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Dün akşam yürüyüş vardı Taksim'de ve gerçekten çok kalabalıktı. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Ama hala yani 2018 Türkiye'sinde kadınlar öldürülmesin ni konuşuyor olmak ne kadar enteresan, yani düşündürücü. Hani ileri gideceğiz, evet, bir takım kazanılmış haklar var, onları koruyacağız, hepsini yapacağız ama bir anlamda da daha geri gidişte söz konusu bazı şeylerde kadınların daha çok mücadele etmesi gerekiyor. Evet. Hani o anlamda söylüyorum. Evet. Burada şimdi şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Yani kadının mini etek giymesi, flört etmesi, sarhoşken başına bir şey gelmesi işte indirimlere neden oluyor veya sanki tecavüzcü değil de kadın suçluymuş gibi toplumda, evet, gösteriliyor. Peki bazı kadın tipleri de bu geleneksel kısıtlamaları gözetmezse böyle bir muhafazakar toplumda daha özgür olabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Daha asi davransa veya daha kendini özgür hissetmek istediğinde daha özgür olması mümkün mü? Yani ben kadın düşmanlığının erkeğin kadın düşmanlığı olduğu sürece kadınlar bunu yaptığında evet bir risk de alıyor aslında. Yani dolayısıyla da yani bakınca da biraz belki de bunu kadın da kendini birçok kadın var ki işte cebinde değil mi biber gazı şeyle niye dolaşıyor, niye o kadın işte yanımda mı diye kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Çünkü şey değil yani kendini bu ülkede kadınlar çok da özgür hissetmiyor bu anlamda. Yani kendini koruması da bir yandan da çok önemli. Evet. Ama Betül Gül'ün açtığı konuyu belki benim merakla beklediğim kısma ve konuya kadınlar erkekler kadınlardan neden korkara gitti doğru çekmeye çalışırken bir müzik arası daha vermemiz verelim. Gerekiyor. Tamam. Sizi de dinlendirmiş oluruz bu kez. Söz Nazım Hikmet, seslendiren Ruhi Su Kadınlarımız. Çok güzel. Atına binmiş de elinde dizgin, atına binmiş de elinde dizgin, vardı cephede hiç olmaz bozgun, hiç olmaz bozgun. Çeteler için yılanmaz gün, urunan tepliler namus günüdür, urunan tepliler namus günüdür. Sürerim sürerim gitmez kadana, sürerim sürerim gitmez kadana, Fransız kurşunu değmez adama, oynanın. Benden selam söylen nazlı anama, analar da böyle yavru doğurmuş. Yılan der ki harbe oturak, kara yılan der ki harbe oturak, kilis yollarından kelle getirek, kelle getirek. Nerede düşman varsa orada bitirek, urunan tepliler namus günüdür, urunan tepliler namus günüdür. Sudan dinledik ki Nazım Hikmet'in eserini Kadınlarımız, 9 Mart 2018. Sayın Doktor Aytül Gürbüz Tükel'le söyleşimizi sürdürüyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Benden bir soru uygun görürseniz eğer. Erkekler kadınlardan neden korkar? Hani korkar mı demedim, bakın neden korkar dedim. Bir erkek olarak soruyor. Evet. Yani erkekler kadınlardan evet neden korkar? Kadın bütün aslında bakınca da muhafazakar politikaların falan kadın bedeni üzerine denetimi olduğunu, bu da aslında kadınlıktan korku olduğunu gösteren şeyler bize. Yani gerçekten kadınlık korkulan bir şey. Erkek kadına arzu duymaktan korkuyor ve arzu duyduğu kadına karşı kontrolünü kaybetmekten korkuyor. Ve bu bakınca da aslında söylemlere, işte kadının dışarıda kamusal alanda işte mini etek giymesin, kahkaha atmasın gibi. Yani sanki erkekle işte asansörde yan yana olmak halvet gibi son günlerde, evet, böyle şeyler. Aslında bütün niye? Yani bütün bunlar, bu söylemler aslında boşuna değil yani hani. erkeğin kadına arzu duyabileceği üzerine yani ve erkek kadına arzu duymaktan korkuyor. Çünkü o korktu yani onu duyduğu zaman kontrolünü kaybedeceğinden aslında belki de zayıf olacağından korkuyor. Yani bu da aslında erkeklik tanımıyla da ilgili yani bir erkek kadına arzu duyabilir, bu erkeği güçsüz zayıf yapmaz yani, bu karşılığı olan bir şey olduğu zaman gayet de güzel bir şey olur yani. Ama bu yani bu muhafazakar politikaların kadın bedeninin üzerindeki denetimi aslında bize bunu göstermiş oluyor. Yani erkek onun dışında kadının tedirgin ediciliğinden korkar yani kadının mülkiyet olarak da görüldüğü özellikle toplumlarda kadının terk etmesinden korkar. Mesela özellikle şiddetin ne zaman ortaya çıktığına bakarsak bir kadın kocasını terk ettiği zaman, çünkü onun kadını yani şimdi onun kadını olan birisinin sen benim kadınım olarak işte nasıl böyle davranırsın, nasıl böyle giyinirsin gibi bir şey çok kadınlar üzerinde bu şey vardır. Çünkü yani o erkeğin erkeklik gücüne karşı bir şey geliyordur, sanki zayıflıyordur gibi. Ve dolayısıyla kendi mülkiyeti altındaki olan kadının kendini terk etmesinden, başka bir erkekle birlikte olmasından çok korkuyor erkek. Ve hani özellikle ne zaman kadına yönelik şiddet bakınca yani hep kadının onu erkeği terk etmek istediği boşanma zaman. Davalarında. Evet. Dolayısıyla yani erkeği bir korkutan da aslında kadının tedirgin ediciliği, bir kontrol edilemez güç olması, aslında bilinemez öteki olması. Yani insan kendi bildiği kodlarla daha iyi savaşır her zaman. Yani bildiği şeye karşı, bir şiddet davranışı karşısında şiddet görülüyorsa insan orada daha bildiği kodlardır. Ama şiddet karşısında mizah olduğu zaman aslında nasıl davranacağını daha bilemez. Yani erkek kadınlık gördüğü zaman karşısında aslında nasıl davranacağını da bilemiyor ve bilmediği, tehdit edici gördüğü ve üstelik arzu duyduğu ve kendisini onun karşısında kontrol edilemez, zayıf gördüğü kadına karşı korkuyor. Çok evet, çok da güzel bir açıklama tamam. oldu aslında. Yani, evet. Peki şeydi yani kadın biraz da şey gündeme getirmek istiyorum. Bu erkek kadından bunu korkuyor ama bir yandan işte şiddet gören kadın da var. Şiddet gören kadın hani demin de konuştuk, istismarcısına veya şiddet uygulayana işte karşı çıkamama durumlarını konuştuk. Bir de bir bazen de bu bir patolojik bağlanmaya da dönüşebiliyor evet. mu? Of, evet. Stockholm sendromuna kadar gider. Gider. Evet. Yani çok kısaca en bunun nedeni nedir yani bağlanma, ben bunu merak ediyorum. Evet. Aslında en patolojik bağlanma gerçekten mağdurla fail arasındaki patolojik bağlanmadır. Özellikle yakın ilişki içinde. Bu aslında tam da tahrip olan kendilik duygusuyla ilgili bir şeydir. Yani ve alanla bazen bu işte hapishanedeki kişilerde de olabilir. Mesela gardiyanına karşı şey olabilir. Yani o kişinin aslında o kendilik duygusunun, ben olma duygusunun tahrip olmasıyla ilgili dönüşümü evet, belki. Yani bu o patolojik, gerçekten bu patolojik bağlanmayı anlamadan bir kişiyi oradan kurtarmak çok mümkün değildir. Onun için özellikle mesela cinsel şiddete uğrayan ya da herhangi şiddete uğrayan kadının tedavisinde önemli şeylerden biri o şiddete uğrayan kişiden uzaklaşmasıdır. Orada olduğu sürece tedavi başlaması çok zordur. Yani, çünkü orada bir despotizm var değil mi? Evet. Uygulanan kendisine bir despotluk evet. var. Ve köleleştirme o kölelek, var. Tam da bu işte evet. Köleleştirme ve köleleştirilme duygusu altında benlik duygusunun yok olması. Ben bunu şuraya bağlamak istiyorum. Acaba olabilir mi? Yani yanlış mı düşünüyorum? Hani bir kadının kendisine despotik olarak köleleştirme uygulayan partnerinin yarattığı durumla bir toplumun bir diktatör tarafından karşılaştığı durum benzeşebilir mi acaba? bence tamamen benzeşiyor zaten. Yani bütün aslında diktatöryal sistemlerde tam da benzer bir patolojik bağlanma söz konusu olabiliyor. Yani duygu diyorsunuz aynı de, yani. Çok çok evet çok çok benzer temalar olduğunu düşünüyorum. Evet, erkekler kadınlardan neler korkar? Sizin sunumunuzda tüyden elbiseli kadın öyküsü var. İlginç yani, bu Binbir Gece masallarından gelen, putlardan bahseden, psikanalitik açıdan kadın korkusu. Bir de bu kadın korkusu var değil mi? Hani bu eski çağlardaki örnekleri bir kenara bırakırsak eğer, hani Binbir Gece masallarını falan, kadın korkusunun onların hadım ediciliğine bağlar. Bu nedir? Bunu biraz açar mısınız? Kurno psikanaliz. Psikanaliz, evet. Kurno'nun bir kitabı vardır. Kitabın adı da odur. Erkekler kadınlardan neden korkar diye. Yani psikanalize göre de yani erkek tam doğmuştur ve kadın eksik doğmuştur. Yani kadının penisi yoktur ve penis haseti vardır. Ve dolayısıyla da bir kadının kasre ediciliği vardır. Yani o haset ettiği penisi yok etme. Yani belki bu kadar hani basit ve karikatürize açıklamak psikanalize şey değildir, yeterli değil ama psikanalize göre de bir kadın korkusunun altında da aslında böyle bir şey vardır. Yani kadının bir kasre ediciliği vardır. Bu önemli. Peki bu tüm bu şiddeti yaşayan kadınların, işte sizin çok da bu konuda hastalarınız var biliyoruz. Biraz tedavi sürecinden iyileşme mümkün mü? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Evet. Ondan bahsedelim kısaca. Aslında iyileşenler kimler diye bakınca bunu görebiliyoruz. Birincisi yardım alması çok önemli kişinin. İkincisi sosyal desteğinin olması çok çok önemli. Yani burada aile, arkadaş, kurumlar, birçok şey bunun içine girer. Sosyal desteğin olması. Yani adaletin gerçekleşiyor olması. Bu da iyileşmede çok çok önemli bir faktör. Adalet duygusunun. Evet, sağlanması evet. Yani. Ve bu çünkü bazen kadınlar adalet karşısına çıkınca da travmatize olabiliyorlar. Yani kendilerine böyle başlarına böyle bir şeyin geldiğini anlatmak. Tabii. Ve bunun içinde cinsel şiddete çok önemli bir kavramın da kadının beyanının esas olmasının olduğunu düşünüyorum. Yani kadının kendisine tecavüz edildiği ya da taciz edildiğini ispatlamaktan ziyade karşıdakinin yapmadığını ispatlaması lazım. Çünkü kadının bunu ispatlamaya çalışması kadın içinde ve karşısında ona inanılmıyor olması. Evet, sorgular bir tavırlar evet, değil mi? Evet, gerçekten öyle mi oldu gibi travmatize edebiliyor ve bu da kadınları hukuktan biraz uzaklaştırabilen şeylerden oluyor. Ayrıca kimler iyileşiyor diye baktığımızda sosyallik içinde olanlar, yani bu büzülme semptomlarını yenenler, yani ne kadar yüksek sosyallik içinde olunca, aslında bu bütün travmalar için söz konusudur. Yani ne kadar çok kendimize yakın hissettiğimiz insanlarla birlikte olursak, ne kadar fazla konuşursak, aslında bu bizim üzerimizdeki o travmatik etkiyi azaltan bir şeydir. Ve yayınlar bir de şunu söylüyor, özellikle cinsel şiddetle ilgili olan en çok iyileşen kadınların aslında kadına yönelik cinsel şiddette aktif tutum alanlar olduğu. Yani daha politikleşen, daha bu konuda çalışan kadınlar, bunun da özellikle iyileştirici etkisi çok fazla. Öyle mi? Evet. Önce ne yapıyorsunuz? Neyi tesis etmeye çalışıyorsunuz? Yani gelen hastada. Önce güven. Değil mi? Bu yani her güven çok önemli. Evet, her şeyden önce, çünkü en tahrip olan duygu güven duygusu. Bu her açıdan önce şiddete uğrayan kişi kendisi güvende mi? Bu önemli. Yani evinde güvende mi? Halen istismar eden babayla yaşıyor mu? Halen o cinsel şiddet uygulayan eşle yaşıyor mu? Bazen hemen kadın oradan ayrılamayabilir, o gücü bulamayabilir. Ama o süreçte o güven tesis edilmesi bir önemli. Terapiste karşı güven, bu da önemli. Öncelikle güven. Daha sonra güvenden sonra diğer işte hatırlama, Unutma çünkü şiddete maruz kalanlardaki en fazla aslında büzülme semptomlarından biridir. Unutma. Evet. Ayrıntıları unutabiliyorlar. Ve biz bunlar çalışılıyor. Mesela bu tekrar hatırlama, yas tutma. Yani siz hatırlatmaya çalışıp onunla yüzleştirmeye mi çalışıyorsunuz esas olarak? Evet, aynen. Aslında başta sanki kişinin travması kendisini tekrar tekrar yaşatıyor gibiyiz bir yanıyla. Yani bu terapist için de zor bir deneyim oluyor, hasta için de. Ama hatırlamadan iyileşme olmuyor. Yani üstünü kapatarak iyileşmiş olmuyor. Evet. Peki bir de şey var, yani bizde bu tür şiddet uygulayanları, cinsel şiddet, tecavüz, taciz, pedofili gibi durumları hep bir hastalık olarak gösterme eğilimi var. Evet. Aslında bu sizce nedir bir psikiyatrist gözüyle onu da evet. Söyleyelim. Şimdi bu hadım yasasıyla da gündeme geldi aslında. Bu cinsel şiddet cinsel suçtur. Öncelikle bu çok önemli. Bir suç tıbbileştirilemez. Ve dolayısıyla da öncelikle bir suç varsa suçlu cezasını çekecek. Yani ayrıca kişinin psikiyatrik bir hastalığı varsa tabii ki tanısı konulabilir, tedavi edilebilir. Ama bu suçu azaltamaz. Yani o suçun cezasını gene çekmesi gerekir. Yani bu hadım yasasında bir önemli nokta bu. İkinci önemli nokta da 12 yaş meselesi aslında. Yani 12 yaş altının na karşı bunun bir burada tabii sadece pedofili değil, ensest var, cinsel istismar var. Yani bütün bu vakaların hepsi pedofilik değil. Yanlış bir yere götürür bizi. Ensest var çok yaygın. Çünkü pedofilik deyince sadece cinsel ihtiyaçlarını bu yolla gideren kişi demektir. Ama sadece bu yolla gidermeyip karısıyla da birlikte olup çocuğuna da istismar eden bir ensest vakasından bahsedebiliriz yani. 12 yaş altına bir ceza uygulanması, 12 yaş üstüne bu cezaların uygulanmaması. Yani aslında 12 ile 18 yaşı çocuk kabul etmeme gibi bir durum var. Bu çok dikkat etmemiz, uyanık olmamız gereken şeylerden biri. 18 yaş altı çocuktur. Evet. Çocuktur. Dünya Sağlık Örgütü 18 yaşına kadar çocuk evet. kabul ediyor. Evet. Şimdi 12 yaş üstü için rızası var mıydı yok muydu gibi bir kavram. Hayır. Çocuk söz konusuysa rıza olamaz ve 18 yaş altı çocuktur. Peki Betigül ve siz de belirttiniz 18 yaş altının çocuk kabul ediyor Dünya Sağlık Örgütü ya da evrensel bir takım hukuk görüşleri. Biz de 12 yaş dediniz. Bizde de aslında yasalar 18 yaş. Biz çünkü peki, bu yasada onları, bu hadım yasasında 12 yaş altına bu cezalar 12 yaş üstüne rızasının olup olmadığının sorulması gibi bir şey. Yani 13 yaşında çocuğun rızası varsa suç teşkil etmeyecek. Yani bu çocuk gibi. Gelinler falan onlarla da ilintili biraz falan bunun yolunu açan bir şey tabii ki. Yani evet. Tuhaf. Yani tabii işte o zaman gelinen noktada bir zihniyet farklılığı da söz konusu anladığım kadarıyla. Bu sizin de konuşma yaptığınız 20 Şubat 2018'de yani geçen ay 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi'nde alt başlık konuşulan, tartışılan konu kadın sağlık ve muhafazakarlıktı. Evet. Orada bazı şeylere vurgu yapılmış. Birkaç cümle onlarla ilgili tabii. Bir şey söylemek istiyorum. Mesela orada artık klasik muhafazakarlık tanımını aşan farklı bir yapının ortaya çıktığını, yani onunla tanımlanamayacak farklı bir yapının ortaya, güçlü aile kavramının değil mi öne çıkartıldığı, ulusal ve dinsel kimliklerin araçsallaştırıldığı bu anlamda işlev gördüğü, yine kadının ev içi karşılıksız emeği ve bunun sonuçları gibi ataerkil normların kadınların bedensel sağlığının yanı sıra ruhsal sağlığını nasıl bozduğunu vurgulayan ve sonuç olarak da bir zihniyet dönüşümüne gerek olduğunu savunan ve bu konuların tartışıldığı ve çok başarılı bir kongre olmuş gerçekten. Evet, çok güzel bir kongre. Evet. Gerçekten ben bu zihniyet dönüşümünü çok önemsiyorum. Da işte bunu nasıl yapmak lazım? Bunu birçok alanda görüyoruz zaten. Evet. Hı hı. Yine sizin çalışmalarınızda da var, yer alıyor. Geleneksel kadının rolü diye. Hani cinselliğe nasıl bakıyor Türk toplumundaki kadınlar? Mesela kadınların çoğu cinsel organını değil tanımak, adlandıramıyorlar bile. Evet. İsmini söyleyemiyor. Evet. Küçük kızlara bir vajinalar olduğu öğretiliyor ama her durumda orası diye tabir ediliyor. Orası, değil mi? Yani hastalar konuşurken orası, oran falan oran. Kelimelerini çok kullanırlar. Bizim ilk terapide zaten aynı zamanda bir psiko eğitimdir. Evet. Oraya vajina diyelim diye başlarız. Evet, yani bu adını koyalım her evet. şeyden önce isimlendirmek. Hı hı. Bizim kadınlarımızın sadece rahmi vardır. Evet, rahimden bahsedilir daha çok. Tanınmayan, bilinmeyen, bakılmayan, merak da edilmeyen organlardan doğru işlevler beklemek ne kadar mümkün diye bir sorunuz var ki çok doğru tabii yani adını bile koymadan. Evet. Nereye gider? Bu kadının geleneksel kadın rolü bu terminolojik bir takım örnekler vermeye çalışma. Hani Betty Gül'ün dediği geleneksel bir role doğru itilmesinin parçası evet. belki de bu da yani. Halen bunun için vajinismus'u bu ülkede çok görüyoruz. Evet. Halen %10'lara yakın neredeyse vajinismus görüyoruz. Ve bütün burada da genel bir eğitim düzeyinden bağımsız cinsel eğitiminin yetersiz olmasının evet. ve kadın bedenine yönelik bütün bu şeylerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet, süremiz doldu. Ne yazık ki başka bir sorun var mı? O çok zaman kısa. Şöyle söyleyelim. Yani bugün bu kongrede yine konuşulan şeylerden biri bu güçlü aile vurgusunda deniyor. Kadının görev ve ödevlerine eklenen yeni bir kavram var. O da itaat. Bunun doğru olmadığını kadınların bu konuda mücadele etmeye itaatsizliğe sevk ediyorsun diye bilmiyorum ama suçlanmasın. Vallahi bilmiyorum. Artık o da olabilir tabii. Peki başka ilave edecek bir şeyiniz yoksa efendim çok teşekkürler geldiniz şimdi bize vakit ayırdınız. Sağ olun. Ederim. Önemli çok bir konuyu, güncel bir konuyu ve çok yeni bilgilerle konuşma olanağı bulduk. Ve bir psikiyatrist gözünden konuştuk. Bence evet, çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim geldiğiniz için. Biz de programa veda edelim Betty Gül. Dinleyenlere iyi hafta sonları dinleyelim ve sizleri birazcık böyle hoşlanacağınız eski bir parçayla baş başa bırakalım. Gilbert Beko'dan dinliyoruz. Natalie, hoşçakalın. Evet, teknik masada Robin'e de çok teşekkürler. İyi hafta sonları, hoşçakalın. La place rouge était vide. Comment moi marcher, Natalie? Il avait un joli nom. Mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis et moi, je suivais par ce froid dimanche. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un bon chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir, Natalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine. Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champion de France dans la danse. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide. Önce sağlık.